Ano mwani mote mao na tika inga mokoi Katebe bolingo na nake na ye imao Na mele lisepa mbao mongongo esiringa Azu ime sizio se divorce Na bonde lisepa mbao desizio se makasi Mwasi azu ya baloni ye bongo bandekoi Na konele lana nyo na pusa kilo fundu Baninga masekinga ona we imao Anga mote mana bebe lika toto e Anongo ni mote mao na tika linga mokoi Katebe mbolingo na ngake na ye imao Na bele lisepa mbao mongongo e siringa Azuipe sizio se divorce Na bonde lisepa mbao desizio se makasi Mwasi azuia baloni e bongo bandekoi Na konele lana nyo na pusa kilo fundu Baninga maseki na ona we imao Anga mote mana bele lika toto e Anongo ni mote mao na tika linga mokoe Katebe bolingo na ngake na ye imao Na bele lisepa mbao mongongo esiringa Azuile sizio se divorce Na bonde lisepa mbao desizio se makasi Mwasi azuia baloni e bongo bandekoe Na konele lana nyo na pusa kilo fundu Baninga masekinga ona we imao Anga mote mana bele lika toto e Omo ngana tika likole na susie Akati wabolingo na kafyo mamae Akati wabolingo kwa misukate Arobio toka bwana ngai na ye Naruka mosusu kwa siya bae ngai zame Omo ngana tika likole na kaye Ongo ngati karikole na kaka ye Akati ngobo ningo na katio mama e Akati ngobo ningwe kominde note Arobi oto kabwa nangai na ye Nakene nangai o kwa siya lembinga inzame o Ongo ngati karikole na kaye Ongo ngati karikole na susie Akati wabolingo na katio mamae Akati wabolinge komisu kate Alobio toka bwana ngai na ye Naruka mosusu kwa siya bae ngai zame Ongo ngati karikore la katebe Ongo ngati karikore la katoto Asengi se divorce ngana kolingate Asengi se divorce ngana koni mate Arobio toka bwana ngai na ye Naluka mosusu kwa siya lembinga soni yo Ongo ngana tika likole la kaye Ongo ngana tika likole la susie Akati wabolingo na katio mamae Akati wabolinge kwa misukate Arobio toka bwana ngai na ye Naruka mosusu kwa siya bae ngai zame Ongo ngati karikore na kaye Ongo ngati karikore na kakaye Akati ngobo ningo na katio mamae Akati ngobo ningwe kominde lote Arobio toka bwana ngai na ye Nakene nangai o kwa siya lembinga soni yo Ongo ngana tika likole na kaye Ongo ngana tika likole na susie Akati wabolingo na katio mamae akati waboni ye komisu kate alobio toka bwana ngai na ye naruka mususu po asia bayenga inzambi ongo ngati karikorera katebe ongo ngati karikorera katoto e asengi sedi bose ngana koningate asengi sedi bose ngana kondimate alobio toka bwana ngai na ye nakene nangai yo po asia lembinga isoni yo ongo ngati karikorera kaye ongo ngati karikorera susie akati ngobolingo nakatio mamae akati ngobolingo komisukate alobio toka bwana ngai na ye naruka mosusu po asia bayenga inzambi ongo ngati karikorera kaye ongo ngati karikorera kakaye akati ngoboringo nakatio mamae akati ngoboringwe kominelote alobio toka bwana ngai na ye nakene nangai o po asia lembinga inzambi o ongo ngati karikorera kaye ongo ngati karikorera susie akati ngoboringo nakatio mamae akati waboninge komisukate alobio toka bwana ngai na ye naruka mosusu po asia bayenga inzambi ongo ngati karikorera katembe ongo ngati karikorera katoto asengi sedi bose ngana koningate asengi sedi bose ngana kondimate alobio toka bwana ngai na ye nakene nangai o po asia lembinga isoni yo ongo ngati karikorera kaye ongo ngati karikorera susie akati ngoboringo nakatio mamae akati ngoboringe komisukate alobio toka bwana ngai na ye naruka mosusu po asia bayenga inzambi Bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe, bakulukumbe. What's up? Yeah.